उसी युद्ध को पृष्ठभूमि में लेकर उदाहरणार्थ लेते हुए गुरुकुल शिक्षा में महाकवि भगवान वेद व्यास ने उसी महाकाव्य से आपके पूर्वजों के गुरुकुल शिक्षा क्रम को पवित्र किया है। तो इसलिए हमारे सामने दोनों प्रकार से जो महाकाव्य स्पष्ट हो रहा है कि और तो एक ऐतिहासिक युद्ध है, इतिहास की पृष्ठभूमि है महाभारत की, और दूसरी ओर पांच तत्व से बना प्रत्येक शरीर ही पांडव है, पांडु है, जो पांच तत्वों से प्रकट होता है। और इसी शरीर की कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली कुंती चेतना है, चेतना शक्ति है। इसका धर्म भाव युधिष्ठिर है, ये सभी मंत्रों से उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते हैं। धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। संज्ञा ही यहां द्रौपदी का प्रतीक है शरीर में हमारे, क्योंकि संज्ञा शून्य होकर कोई भी भाव हमारे जीवन का जीवंत नहीं होता, चाहे वो धर्म है चाहे संकल्प है। संज्ञा शून्य होने पर सारे भाव लुप्त हो जाते हैं। और इस संज्ञा के द्रौपदी के पांच पुत्र हैं, जो संज्ञा की पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। तो एक तरफ ये चित्र है हमारा, और दूसरी तरफ एक सत्य घटना है, एक महान युद्ध है। युद्ध को भी उदाहरण में लेकर के महाकवि हमको कथा सुनाते हैं महाकाव्य में, और हर बालक को उसके जीवन का स्वरूप पढ़ा रहे हैं। धृत धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र भूमंडल अंधे काल को वक्त को ही यहां धृतराष्ट्र कहा गया है। और महाकाव्य में भी जगह जगह भी धृतराष्ट्र को मनु की संततियों में, मनु समय को काल को कहते हैं, काल की उत्पत्ति में आया हुआ है। और इस प्रकार मनु माने काल, और काल जैसे आदमी का बेटा आदमी ही होता है, शेर का शेर ही होता है, तो समय की संतति में आया धृतराष्ट्र भी काल है, समय है। और पुनः भागवत में इसको स्पष्ट किया गया कि काल जो है, धृतराष्ट्र जो है काल का अवतार है। इसी प्रकार विदुर यम का अवतार है, और अंधा काल धृतराष्ट्र है, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है। और इन दोनों के दाम्पत्य से एक ही मास के लोथड़े से, इस पिंड से पैदा होने वाली 101 अर्थात अनंत अतृप्तियां और इच्छाएं ही धृतराष्ट्र है, दुर्योधन दुशासन है। ये इधर हमारे जीवन में है, उधर एक महायुद्ध है, वह एक ऐतिहासिक घटना है, या हम सब में घट रहा ये सत्य है। इसलिए इस महाकाव्य का नाम क्या है, लीला ग्रंथ। लीला माने अल्यूसिव एक्सपोजिशन ऑफ ट्रुथ, सत्य का नाटकीय प्रस्तुतिकरण। तो महाभारत के इन पात्रों में, जहां एक ओर हम इतिहास के उस घटना क्रम को जान रहे हैं, उस कथा को जान रहे हैं, दूसरी ओर हम अपने जीवन के वर्तमान को भी, क्या क्षण को भी उसी महाकाव्य में पढ़ते हैं। यही परिपाटी रही है इन महाकाव्यों के पठन पाठन की। ये पूरा इतिहास भरी में हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण है, और जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म को स्पष्ट करने के लिए नाना प्रकार की कथाओं के द्वारा इसे संकलित किया गया है कि अर्जुन, हमारी कथा यहीं रुकी है कि अर्जुन देवलोक में है, इंद्रलोक में है, देवेंद्र के पास है, और वो घनघोर तप कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं निवात कवच असुरों को मारना है, उसके बाद ही वो पांडवों तक लौट पाएंगे। निवात कवच कहते हैं कि जहां वायु का भी प्रवेश ना हो, जहां प्रकाश भी ना पहुंच सकता हो, ऐसी पाताल में अर्थात सूक्ष्म गहन अंधेरों में मेरे अंतःस्थल में व्याप्त जो असत्य है, जो लिप्साएं हैं, जो अतृप्तियां हैं, वही तो निवास कवच है और वो असुर है, क्योंकि मुझे ईश्वर से आत्मा से अलग कर योनियों में भटका देते हैं। सुर माने देवता, तो असुर माने जिसमें देवत्व ना हो, अथवा जो मुझे देवता से आत्मा से अलग कर दे, उस भाव को भी हम क्या कहेंगे? असुर। तो जब तक अर्जुन अपने भीतर के गहनतम अंतरालों में अपने भीतर बैठ करके जब तक उस असत्य को न मारे, वो महाभारत कैसे लड़ सकता है और हम भी कैसे लड़ सकते हैं? आज तो हम असुरों के द्वारा खेले जाते हैं। गंदे विचार, गंदा आचरण, मैला मन, मेरा और तेरा का भेद, यही तो असुर विचार है। इनके हाथों में हम खेलते हैं और इनके हाथों में खेल के हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने बड़ी समझदारी का काम कर डाला। हमने बड़ा पुण्य और धर्म का काम कर लिया है और हम मानते हैं कि हम यशस्वी हुए हैं। ऐसे ही महाभारत की अगली कथा आती है। विभांडक ऋषि हैं, विवाह से जो जगमग है, ज्योतिर्मय है, उसका नाम क्या होगा? विभांडक, अर्थात सूरज की जैसा जगमग देवत्व है ऋषि का। और ऋषि गणगौर तप करते हैं, वन में रहते हैं। जहां जहां पांडव बाकी चारों भाई लोमश ऋषि के साथ जिस तीर्थ पर जा रहे हैं, वही उसकी कथा सुना रहे हैं। अब यहां हम आपको एक बात बतला दें कि कथा क्रम में तीर्थों का हम स्थान आपको नहीं बता रहे। उसका कारण यह है कि एक एक तीर्थ हर प्रदेश में है। जैसे अमरावती काय जो यक्षराज कुबेर की नगरी है, वो कैलाश के पास थी, कैलाश पर्वत के पास। अब एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है, एक अमरावती आगरा में भी है, एक अमरावती उड़ीसा में भी है, और पंचवटियां तो हर प्रदेश में जाने कितनी जगह है। इसलिए हम स्थानों में आपको नहीं भ्रमण घुमाएंगे, केवल कथा सुनाएंगे। लेकिन जहां जहां लोमश ऋषि के साथ वो पहुंच रहे हैं, और सच पूछिए तो सबसे बड़ा तीर्थ जो महातीर्थ है वो तुम्हारा शरीर है, जिसे स्वयं परमात्मा बनाता है। ये शरीर है, ये महानतम तप तीर्थ है, क्योंकि इसी में तप करने का ही तो तुम्हें समय मिला है, क्षण मिला है, और उसकी दया और कृपा से मिला। जिसने इसी तीर्थ नहीं माना, उसकी कोई तीर्थ नहीं होते। तो ऋषि विभांडक है, गणगौर तप कर रहे हैं, परम तेजस्वी हैं। एक बार वो जल में नहा रहे होते हैं तो एक हरणी उनके सामने आकर के रोने लगती है ना। गुरुकुल की कथाओं में वन्य प्राणियों का, पशुओं का, क्योंकि हमें तो सीए राम अवय, ये खाली गाना नहीं है, बच्चे से मनवाना है, तो प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में ये भाव लाना है, है ना। आज हम लाख कहते हैं कि जीवों की हत्या मत करो, आप मानते हैं क्या? नॉन वेज का खाना खाना घटता बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब बच्चों की कोमल बाल्यावस्था में जीव मात्र के साथ उनका सामंजस्य करके और उनको उन्हीं के साथ, यहां तक कि बिन बोले वो बोले एक दूसरे से, ऐसे वातावरण में जब गुरुकुल में हम उन बच्चों को पढ़ा के लाएंगे, क्या वो जीवों की हत्या करेंगे? अथवा उनके साथ भी राम भाव रखेंगे, आत्मभाव रखेंगे? तो विभांडक ऋषि के पास एक हरणी आती है और उनके चरणों में प्रणाम करके और दुखी होकर कहती है कि वो एक अप्सरा है। महाभारत में क्या संकलन में कथाओं की लिपापोति कई तरह से हुई है, इसलिए अलग अलग प्रकार से है, लेकिन वो मूल कथा है कि अप्सरा है और वो अभिशप्त है। और उसका जब तक उसके संतान नहीं होगी, उसके शाप से मुक्ति नहीं होगी और उसका बच्चा ही उसको मुक्त करने वाला होगा। तो ऋषि से प्रार्थना करती है कि आप अमित तेजस्वी हैं, आप अपने तेजस से ही मुझे उस ज्योतिर्मय संतान के सौभाग्य के लिए वरद करें। वो बड़े ऋषि अपने तप के तेज से उसमें ज्योतियों की स्थापना करते हैं और समय के साथ उसकी संतति होती है और उसका नाम है ऋषि श्रृंग रखते हैं। वो बालक है और उसके सर पर सिंह है तो उसका नाम ऋषि श्रृंग होता है, और जिसके कारण वो हरिणी की योनि से वो मुक्त हो जाती है और पुनः अप्सरा देवलोक को चली जाती है। अपना बालक ऋषि श्रृंग जो है वो विभांडक ऋषि को सौंप देती है। ये बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत तेजस्वी है, तपस्वी है, भोला है। विभांडक ऋषि धीरे धीरे इसमें आसक्त होते जाते हैं और उनकी आसक्ति इतनी बढ़ती जाती है कि अब तप और साधना में भी वो बालक के प्रति आसक्त रहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सूरज के समान ज्योतियों को प्राप्त है, वो भी आसक्तियों के कारण अपने सारे तप को खो सकता है और उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसा सोच करके जो वसु देवता हैं, जिन्होंने उसने प्रकट किया है, सूर्य जो है वो उसका उद्धार करना चाहते हैं, तो वे देवेंद्र से कहते हैं कि विभांडक से ऋषि श्रृंग को काकी मोहाशक्ति को छुड़ाने के लिए इंद्र उपाय करें। तो इंद्र का बगल में ही साम्राज्य है, एक राजा है जिनका नाम है लोमपाद। राजा लोमपाद की कथा है। राजा लोमपाद है, लोमपाद कहते हैं जिसके पैरों पर भी, सारे शरीर पर तो लोम हो और पैरों पर भी लोम हो, तो ऐसा लोमपाद कौन होता है? भालू होता है, रीछ होता है। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि यहां सुदूर साउथ दक्षिण भारत में एक पूरा गांव है और उस गांव का हर व्यक्ति लोमपाद है। मतलब सारे शरीर पे, नाक पर भी उनके बाल तो है ही है, मनुष्य है, पैरों पे भी है, तो लोमपाद मनुष्य भी हो सकता है। हाँ, तो राजा लोमपाद है, तो इंद्र उनसे रुष्ट हो जाते हैं। और ये राजा लोमपाद महाराज दशरथ के घनिष्ठ मित्र हैं, तो उनके यहां अकाल पड़ जाता है। तो राजा लोमपाद अपने आचार्यों से पूछते हैं कि इसमें जो जनता भूखों मर रही है, अकाल पड़ रहा है, दुर्भिक्ष आ रहा है, इसके शमन का भी तो कोई उपाय होगा। तो वो कहते हैं कि विभांडक ऋषि का जो पुत्र है ना श्रृंग, श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग जो है, उसी के आने से ही इंद्र का कोप समाप्त होगा। तो राजा लोमपाद अपने मंत्रियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि ऋषि श्रृंग को लाना असंभव है, क्योंकि विभांडक ऋषि उसे कभी अपने से अलग नहीं करते। तो राजा लोमपाद ने गणिकाओं को बुला के कहा, नाचने वाली जो होते हैं, जो है ना, उनको गणिका कहते हैं, नाच गाना जो करते हैं, उनसे कहा कि अगर वो लोमपाद को ले आए, वो ऋषि श्रृंग को ला दें, तो वो उनको मन चाहा इनाम देंगे और सम्मान देंगे। तो वो उन्होंने क्या किया कि नदी में ही एक आश्रम बनाया नकली, पेड़ पौधे फल फूल वन लगाए, और लगाने के बाद वो उसको बजड़े को बहाती हुई उसी वन प्रदेश में ले आई, जहां ऋषि श्रृंग जो है और विभांडक ऋषि का आश्रम है। वैसे अगर आप लोग इस आश्रम का दर्शन करना चाहें तो कन्नौज में भी है, नदी के किनारे है, ये बगली में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, और कथा तो वैसे हिमालय की है, वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। अब राम जाने कैसे आई, तो आप लोग चाहें तो दर्शन कर सकते हैं इस आश्रम की भी, तो उस कथा में है हम। तो वो ऋषियों का रूप धारण करके वे उसके पास आती हैं जब ऋषि मांडव जो हैं वन में गए होते हैं फल आदि इकट्ठा करने और बालक को बिठा करके, तो वो आती हैं तो ऋषि श्रृंग उनको देखते हैं तो उनसे बातचीत होती है, तो वो धीरे धीरे उनको खेलने के लिए आसक्त करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह बजाती हैं। वो जानते नहीं हैं स्त्री पुरुष क्या होता है, वो तो ऋषि श्रृंग जंगल ही में रहते हैं, वो तो कुछ जानते नहीं हैं, और धीरे धीरे वो उनको खिलाते हुए अपने बजड़े तक ले आती हैं और वहाँ उनको खूब मिठाइयाँ वगैरह खिलाती हैं जिनको फलों के रूप में उन्होंने मिठाइयों को डाला होता है, स्वादिष्ट मिष्ठान देती हैं और उनके दे करके और उनके साथ खेलती हैं और उनको फिर भी तो उनका स्पर्श, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनकी वाणी, बालक युवा है वो ऋषि श्रृंग, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और शाम को वो उसको लौटा देती है और अपना बछड़ा नदी में फिर आगे बहा ले जाती हैं। जब वो वांडर ऋषि आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ कौन आया था, तो वो बताता है कि बड़े सुंदर संत आए थे, हाँ, लेकिन उनके शरीर जो थे कुछ बड़े विचित्र तरह के थे, हाँ, उनके वक्ष स्थल उभरे हुए थे और वो जो कड़े पहने थे वो बाजों की तरह बजते थे, बड़े और उनकी वाणी बड़ी मनोरम थी और उनके जो फल थे वो अति सुंदर थे। तो वे माधव ऋषि घबरा जाते हैं, वो चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो तो पूरा आश्रम ही गायब हो चुका होता है। तो वो फिर लौट के उसे समझाते हैं कि देखो कोई बुलाए तो मत जाना, लेकिन उनका भय बढ़ जाता है कि जरूर कोई आसुरी शक्तियां हैं और उन्होंने ही ये उत्पात मचाया है। और दूसरे दिन जब ऋषि कुछ दिन रुक करके फिर जब बाहर जाते हैं आश्रम की व्यवस्था के लिए, सामान वामान इकट्ठा करने के लिए, जंगली फल और समुदाय वगैरह लाने के लिए जाते हैं, तो वो फिर वो सुंदरियां जो ऋषियों का रूप बारे पड़ी हैं वो खेलने के बहाने उनको ले आती हैं और उनको फल खिलाती रहती हैं, बजड़ा खोल देती हैं और बजड़ा जो है वो राजा लोमपाद के राजे की तरफ बढ़ता रहता है, नाव जो है जिसमें पूरा आश्रम बनाया है, और वो उनको भजन कीर्तन और गाने सुनाती रहती हैं। और ऋषि श्रृंग जब तक सचेत होते हैं तब तक उनका बजड़ा बहुत आगे जा चुका होता है, और इस प्रकार वो चुरा करके ऋषि श्रृंग को राजा लोमपाद के यहाँ ले जाते हैं। तो लोमपाद के यहाँ पहुँचते ही, ऋषि श्रृंग के आते ही घनघोर वर्षा होने लगती है, और राजा लोमपाद की एक कन्या है जिसका नाम शांता है। तो शांता का विवाह राजा लोमपाद ऋषि श्रृंग से कर देते हैं, और उन्हें पता है कि विभाजक ऋषि इस बात से बड़े ही कुपित होंगे, क्रोधित होंगे, वो ढूंढते हुए आ रहे होंगे। तो वो जगह जगह सारे मार्ग पर किसानों को, सब खेती करते हुए लोगों को, सबको कि जहाँ जहाँ वो ऋषि आए रुके उनका सब भाव आव भगत करें और पूछें कि तुम लोग किसके हो, तो तुम सब कहना कि तुम ऋषि श्रृंग के ही, हाँ, बालक श्रृंग के ही प्रजा हो और उसी के उसमें काम कर रहे हो, उन्हीं के हित में कर रहे हो। तो वो बाटक ऋषि जब उन्हें खोजते हुए आते हैं तो धीरे धीरे उनका मोह का भी त्याग होने लगता है और वो प्रसन्न होते जाते हैं। और जब तक वो राजा लोमपाद के यहाँ आते हैं तो फिर लोमपाद के यहाँ अपने पुत्र को पा करके और पुत्र वधु को पाकर अति प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद स्वयं लोग उससे कहते हैं, विभांडर कहते हैं कि मैं ही अज्ञानी था, कि सत्य के ज्ञान से रहित भी तो तप नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान को पाए बिना जो तप होता है वो कभी भी भटक सकता है। आज जैसे आप कहते हैं अंध भक्ति, तो ऋषि श्रृंग को वो अंध भक्त ही तो बना रहे थे, कहा नहीं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जब तक परिपूर्ण नहीं होती है दीर्घायु नहीं होती। और फिर वहीं वो विभाटक ऋषि उन्हें उपदेश देते हैं और उपदेश देकर के उन्हें समझाते हैं कि तुम इन सुखों को भी भोगो लेकिन ये मत भूलना कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ करने के लिए नहीं है और तुम लौट आना। और उसके बाद एक संतान होती है ऋषि श्रृंग की, उसे राजा लोमपाद को लेकर दोनों पति पत्नी ऋषि श्रृंग और शांता पुनः वन में आते हैं और उसी कुटिया में तप करते हुए अपने घर चल देते हैं। मतलब इस कथा के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि आसक्त होना किसी भी धर्म का विनाश कर रहा है, और हम जो करते हैं आसक्तियों के लिए करते हैं। एक और सुंदर कथा आती है वो हमने बोल लोगों को कहा था कि महाभारत की एक कथा और भी सुनाएंगे आपको, वैसे तो कथाएं तो हमको लेनी पड़ेंगी, नहीं तो महाभारत आपका आगे नहीं बढ़ेगा और देवेंद्र के यहाँ से अर्जुन भी नहीं लौटेंगे, है ना। तो कथाएं तो चलनी ही हैं, कथाओं का स्पर्श देते हुए चल रहे हैं। ये तीर्थ स्थान पर बहुत से ऋषि आए, ये कथा है, बहुत से महाभारत कथाओं में अब ये नहीं आती है, लेकिन ये बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन अलग ढंग से कई स्थानों पर अभी भी ये कथा आती है और ये बड़ी ही अमृतमय कथा है, जीवन के सत्य को पढ़ाने वाली है। कि एक आश्रम है धर्म स्थान पर, वहां पर धर्मशाला है, वहां सब लोग आकर के ठहरे हैं और एक जो छिपली होती है ना, उसका जो नाम है उसको क्या कहोगे, छिपकला कहोगे। तो एक छिपकला है जो वहां दीवार में बैठा हुआ है और तभी कुछ बटोही आते हैं और आकर अपना सामान उतारते हैं। तो जैसे ही वो गठरी खोलते हैं उसमें से एक छिपकला और निकल के भागता है और जो उसको देख करके जो दीवार में बैठा छिपकला है वो चट-चट की आवाज करता हुआ उसका पीछा करता हुआ उसके पास आता है कि तुम कौन हो, तुम यहां क्यों आए हो, ये मेरा साम्राज्य है, यहां मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, तुम क्यों आए हो यहां, तुम कौन हो। तो वो दूसरा जो छिपकला आया है वो उससे कहता है, देखो मित्र तुम मुझसे भयभीत मत हो, मैं तो पथिक हूं, मैं तो चलते ही रहता हूं, मैं यहां अधिक देर रुकूंगा नहीं, मैं कुछ भूले बिसरे स्थान है जिन्हें खोज रहा हूं। और मित्र जब तक मैं उन्हें पा नहीं लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी, तुम मुझसे भयभीत मत हो। और मैं केवल एक छिपकला ही नहीं हूं, मैं बहुत से धर्मशास्त्रों को भी जानता हूं, मुझे बहुत सारी कथाएं भी आती हैं। तो कहा कि तुम मुझे, मैं कैसे जानूं कि तुम सच बोल रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, मैं एक स्थान को खोज रहा हूं जहां कभी एक धर्मशास्त्री रहता था, वो बहुत ही विद्वान था और बड़े बड़े राजा उसका सम्मान करते थे और अपने गुरु का पद उसको देकर उसे सम्मानित करते थे, उसका बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, संपूर्ण शास्त्रों का वो ज्ञाता था। और जब वो पालकी में चलता था तो सारा जहां से उसकी पालकी गुजरती थी राजा आदि भी रथों से उतर के खड़े हो जाते थे, इतना भारी सम्मान था धर्मशास्त्री का। और दूर दूर से शास्त्रार्थ के लिए जितने शास्त्री आते थे वो उन सब में अपराजय था, कभी पराजित नहीं हुआ और उसने सदा सबको पराजित किया। तो कहा तुम कहते हो कि वो धर्मशास्त्री था और तुम उसी का स्थान खोज रहे हो। दूसरे छिपकले ने पूछा तो उसने कहा हाँ मैं उसी का वो स्थान ढूंढ रहा हूं, मैं उस स्थान पर जाने के लिए बहुत ही व्याकुल हूं, मैं उसी स्थान को खोजना चाहता हूं। कहा था क्यों कहते हो, क्या वो अब नहीं है। कहा नहीं वो मर गया और मरने के बाद उसने धर्मराज और चित्रगुप्त को भी अपने शास्त्रों और अपनी विद्वता से पराजित किया था। कहा कि उसको कैसे। कहा मरने के बाद जब वो धर्मराज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका खाता खोलो, इसके पुण्य और पाप देखे जाएं। तो धर्मशास्त्री ने हाथ उठाकर धर्मराज से कहा कि मेरा खाता खोलने से पहले आप मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, यदि आपको लगे कि मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं तभी मेरे पुण्य और पाप का निर्णय करें। तो धर्मराज रुक गए, धर्मराज रुक गए और रुकने के बाद धर्मराज ने कहा कि मनुष्य की योनि के पुण्य और पाप का आपका ध्येय क्या है, मतलब क्या है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। धर्मशास्त्र जी ने कहा। तो धर्मराज ने कहा कि जो आत्मस्थ होकर जी नहीं रहे, तो कहा आपने इंद्रियां क्यों दी? इंद्रियों के द्वारा ही तो उस धर्म ग्रंथों को वो जानता है, इंद्रियों के द्वारा ही तो धर्म शास्त्रों को वो पहचानता है, तो इंद्रियों के प्रति उसकी आसक्ति होना क्या स्वाभाविक नहीं है? और नाना प्रकार के तर्क और प्रमाण दे करके वो धर्मराज को निरुत्तर करने का प्रयास धर्मशास्त्री करने लगे और कहने लगे कि आत्मा से जुड़ना ही यदि था तो इंद्रियों का प्रयोजन क्या था? ये भूल तो विधाता की है, उसके लिए मनुष्य को दंडित क्यों किया जाए? और शायद आप में से भी बहुतों के तर्क हो सकते हैं, धर्मशास्त्री को नई बात नहीं कह रहा है ना, वो जहां आप बैठते हैं आप भी तो यही कहते हैं है? फिर भगवान ने ये क्यों किया है? हमने ऐसी बुद्धि क्यों की? तो वो तर्कशास्त्र करने लगा कि जब इंद्रियां हैं तो मनुष्य जितना भी इनसे बचना चाहे इनके वशीभूत तो होगा ही। और कहा कि जब मैं, वो विद्वान है, वो ऊपर को उठना चाहता है, पेड़ भी तो ऊपर को उठना चाहते हैं, तो एक सुंदर मकान बनाएगा तो उसमें थोड़ा सा छूट तो उसको मिलनी ही चाहिए पुण्य पाप की। अब बिल्डिंग कैसे बनेगी भाई हा? हा? और जब घर परिवार है तो उसके बच्चों का है, उनका भविष्य है, बेटियों का दहेज भी तो चाहिए ना आपको। तो सारे तर्क करने लगा, धर्मराज सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त हमें लगता है कि धर्मशास्त्री सही कह रहा है कि मनुष्य की योनि में धर्म पूर्वक जीना कितना दुष्कर है। कथा बहुत लंबी है हाँ, उसका पूरा विस्तार तो किसी युग में लोग गा करके भी गीतों के द्वारा भी करते थे हाँ, ये लंबी कथाएं हैं, ये युगांतर है, लुप्त है अभी। तो कहा कि इसने हर तर्क प्रमाण से लिख लिया है कि बिना झूठ बोले तो गृहस्थ जीवन जिया नहीं जा सकता, कुछ फरेब कुछ कपट कुछ मकारी की छूट लिए बिना घर गृहस्थी कैसे चलेगी हाँ, दुकानदारी कैसे चलेगी। तो ये कह रहा है और इसमें इसका ये भी कहना है कि धर्मशास्त्री है, ये नियम पूर्वक संयम से रहा है, लेकिन राजाश्रय में रहने के कारण अब जो राजा खाएंगे तो अब उनको बड़ों का अनादर तो नहीं करेगा, तो कुछ खाने पीने की छूट भी इसको चाहिए थी सो इसने ले ली, लेकिन ये पूजा तब करता रहा है। आप भी तो माला फेरते हैं, आप लोग भी तो व्रत तीर्थ करते हैं, तो वही बात उसने भी कही कि ये सब तुम्हें करता रहा, तो मैंने इतना पूजा करी, ईश्वर में आस्था रखी, इतनी पूजा पाठ फिरता रहा हाँ, पानी में खड़े होकर के भी धर्मशास्त्री का मैं तप करता रहा, तो उसमें जो छोटी छोटी मेरी भूलें हैं, अब मकान था तो उसकी व्यवस्था के लिए पैलेसेस थे तो थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होता है हाँ, व्यक्ति थे, अब नौकरों को रखे बिना और उनसे काम लिए बिना, उन्हें प्रताड़ित किए बिना काम थोड़े ना हो सकता, इतने बड़े बिल्डिंग की मेंटेनेंस कैसे होगी हाँ, दान दहेज की बात है, बेटों बेटियों के सुखद भविष्य की बात है, तो वो सब मैं करता रहा, परंतु मैं रहा तो तपस्वी, पूजा पाठ और भजन कीर्तन तो मैं कायदे से करता रहा, तो इसलिए मेरे पुण्य को अधिक स्थान मिलना चाहिए और मेरे पाप को नगण्य माना जाना चाहिए। धर्मशास्त्री ने कहा, तो कहा कि चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त से कहा कि ये जो कह रहा है मुझे लगता है कि इसके जो कह रहा है इसके कहने में भी सत्य का आभास है, तो धर्मशास्त्री जो कह रहा है हम आज इसकी बात मान लेते हैं और इसका ग्रंथ नहीं खोलते, पोथा बंद रखते हैं। तो जिस मनुष्य योनि में धर्म पूर्वक पूर्ण रूपेण धर्म पर आरूढ़ होकर जिया नहीं जा सकता है, धर्मशास्त्री है, अन्यथा ये धर्म पूर्वक रहा है, तो ये चित्रगुप्त इसके लिए वो योनि खोजो जहां इन सारी विपदाओं से रहित होकर ये धर्म पूर्वक जी सके, इसका ज्ञान भी नष्ट ना हो और ये मनुष्यों से ऊपर ही रहे, कुछ ऐसी अवस्था में इसका कल्याण करो और जो चीजें जिनके लिए इसने अधर्म किया है वो सभी से धर्म पूर्वक प्राप्त हो। तो कहने लगे और ये कथा सुना करके और वो चुप हो गया। तो दूसरे से पुले ने पूछा फिर क्या हुआ उसका, वो कौन सी योनि में गया? उसने कहा मैं हूं तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ कि चित्रगुप्त ने निर्णय करके मुझे भी छिपकला बना दिया, बिल्डिंगे है मेरे पास, कोई पाप नहीं करना पड़ता है, ऊपर रहता हूं दीवारों पर, मनुष्यों से ऊंचा हूं और उसके धर्मराज की इच्छा के अनुरूप मेरा अतीत का ज्ञान भी लुप्त नहीं हुआ है, सारे शास्त्र याद है मुझको, सारी पूजाएं सारे कर्मकांड जानता हूं मैं। और उसने मुझे इस योनि में भेज दिया है कि मकान के लिए भी थोड़ा सा पाप की छूट तो भगवान मिलनी चाहिए, क्यों सर नहीं मिलनी चाहिए, तो बने बनाए मकानों में अब मैं ठाट से रहता हूं और परिवार के भोजन के लिए उनके सुख सुविधा और सम्मान के लिए भी मुझे पाप और झूठ नहीं करना पड़ता है। तो कहा तो फिर तुम भटक क्यों रहे हो, कहने लगा मेरा मन आज भी धर्मशास्त्री के उस स्थान को देखने को भटक रहा है, इसलिए मैं जन्म जन्म इसी योनि में भटकता हूं, सिर्फ इसी में भटकता हूं, क्योंकि धर्मराज ने कहा था कि मैं इसी योनि में रहूंगा और मेरा ज्ञान नष्ट नहीं होगा, कितनी बार मैं जानवरों के द्वारा मारा गया हूं, मैं बनों में भटकता रहा हूं, मैं वो स्थान खोज रहा हूं जहां कभी मैं ही धर्मशास्त्री था, देखना चाहता हूं कि वो स्थान कैसा है, वह मेरे लोग कैसे हैं, और मैं जन्म जन्म भटक रहा हूं और वो थमर नहीं पा रहा हूं। तो एक तपस्वी बैठा हुआ था नीचे जो पशुओं की भाषा जानता था, तो उसने उसी धर्मशास्त्री को प्रणाम करके उस तपस्वी ने उसको उसी की भाषा में बताया कि धर्मशास्त्री तेरी ये दौड़ा व्यर्थ है, जिस युग की तू बात कर रहा है वो युगांतर पूर्व की कथा है, तब से धरती कई बार अपना रूप बदल चुकी है, न तेरे लोग हैं न तेरा वंश है, वो कहां है वो अतीत जिसे तू खोजता फिर रहा है। इस क्षण भंगुर जगत में आंख मूंदी और आंख खुली तो सारे दृश्य बदल जाते हैं, तू युगों तक भटकता रहेगा, उस धर्मशास्त्री का नाम पता ठिकाना और स्थान भी अब तू न पाएगा, क्योंकि उस बात को लंबा समय गुजर चुका है, तू कैसे जानेगा। इसलिए कहता हूं मित्रों कि कौन सा तीर्थ स्थान कहां पर था ये मुझसे मत पूछना, बस कथा अब तक रहना, आगे जहां मन करे तीर्थ सब जगह है, एक ही तीर्थ हर प्रदेश में मिलेगा, खोज लेना। अतीत के अंतकालों में फिर मन भटकता है, वो कुछ नहीं पाता है, दृश्य उभरते हैं और लोप हो जाते हैं, कहीं कुछ मिलता नहीं है, और तुम ये सोचते हो कि थोड़े थोड़े पाप को भगवान माफ कर देंगे, भगवान कहते हैं हम तो माफ कर देंगे। धर्मराज ने क्या कहा कि चित्रगुप्त शास्त्री की हर बात मान लेते हैं, ऑल योर आर्गुमेंट्स आर कंसीडेड एक्सेप्टेड, लेकिन अब मेरा धर्म भी तो है कि मैं तुम्हें वहां भेजू जहां बिना पाप किए तुम धर्म पूर्वक रह सको, औलाद के लिए भी तुम्हें झूठ और कपट ना करना पड़े, उनके पेट भरने के लिए भी तुम्हें पाप ना उठाना पड़े। अगर ईश्वर तुमको भी कल कहेगा तो सोचो कि तुम्हारी अगली जूनी क्या होगी। ये जो झूठे तसल्ले और सांत्वनाएं अपने आप को दे रहे हो, आज जो तुम कह रहे हो कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सच है स्वामी जी, कि बिना कुछ ऊंच नीच किए काम धंधा नहीं होता, नौकरी नहीं होती, धर्मराज भी कहता है ये सच है, तो ऐसी जगह भेजेगा ना कि जहां तुम धर्म पूर्वक जी सको, मनुष्यों से ऊंचे तो छिपकला ही तो बना के, छिपकलियां ही बना के ही तो रखेगा तो पतला। ये तुम्हारे तर्क क्या ये सारे कुतर्क नहीं है, पूछो अपने आप से। ये जो झूठी तसल्ली और आश्वासन अपने आप को हम सब देते रहते हैं सुबह से शाम तक कि मेरा गुस्सा जायज है, मेरा देश जायज है, मेरी घृणा जायज है, मेरा भेदभाव जायज है, अपना और पराया करना मेरा बिल्कुल उचित है, व्यवहारिक है। मैं पूछता हूं, अगर उसने भी कहा कि हाँ इस योनि में, तो ये इस योनि में, इस दुरू योनि में, इस बीहड़ योनि में ये धर्म पूर्वक नहीं जी सकता, क्योंकि इतने जायज पाप भी इसको करने पड़ेंगे, तो मैं तो पिता हूं इसका, ये धर्म पूर्वक जी सके इसे वो योनि ना दे दू, तो कौन सी योनि देगा। यही कथा राजस्थान में भी अलग जगहों पर अलग ढंग से सुनाई जाती थी। वहां वो छिपकला नहीं बनता, क्या बनता है, चूहा बनता है। और आज भी बीकानेर में वो स्थान मौजूद है कि जहां चूहों की पूजा की जाती है, कि वो चूहा बन करके वहां आया और उस देवी ने जब देखा तो उसने उसको समझाया कि रे धर्मशास्त्री तू अपना स्थान मत चुन, चल अब तू यहीं रह जा और यहीं धर्म पूर्वक जी ले। तो आज भी वो धर्मशास्त्री है ना, जब उदयपुर महाराज दुखी हुए और उदयपुर की को छोड़ करके चले गए युवराज बीका महाराज, तो उनको उन्हीं जो देवी थी वहां की, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पनिहारनी देवी ऐसे करके हैं, है? हाँ करणी देवी, तो करणी देवी ने उनको वहां बीका महाराज को आशीर्वाद दिया, तो उसी से फिर बीकानेर बसा और उनकी गद्दी बसी और वे सम्राट सुशोभित हुए। तो वे करणी देवी जो थी उन्होंने ही धर्मशास्त्री को कहा कि धर्मशास्त्री को तर्क कभी सत्य सिद्ध नहीं करते, असत्य व्यक्ति के तर्क न्याय से बंधे हुए नहीं होते, वो सदा आसक्तियों से लिप्त रहते हैं, और कुतर्की व्यक्ति सदा यही सोचता है कि वो सत्य जानता है। लेकिन अब जब धर्मराज का निर्णय हो गया है तो तू और तेरा वंश यही पलेगा मेरी छत्रछाया में। और आज भी भारी विशाल अट्टालिकाएं हैं वहां और चारों तरफ जाल बिछे हैं और आपको लाखों चूहे वहां खाना खाते मिलेंगे, और करणी देवी के मंदिर में लोग चूहों को चढ़ाते हैं। ये उसी धर्मशास्त्री की कथा वहां यूं करके सुनाते हैं, महाभारत में वो छिपकला बनता है और राजस्थान में वो चूहा बनता है, इसी प्रकार दक्षिण भारत में इस कथा का रूप कुछ और हो जाता है। तो ये कथाएं जो कथाएं नहीं, जीवन के बिलोए हुए अमृत है। यदि हम अंधे नहीं है, यदि हम विवेक से हीन नहीं है, यदि हमें थोड़ी सी भी समझ बाकी है, तो ये कथाएं हमारे रोम रोम को धोने वाली है, हमें सत्य की ओर लाने वाली है। तुम्हें कोई बहाना मत करो, कोई बहाना मत करो, कोई भी कुतर्क मत खोजो, मन की मैल को धो डालो। यदि इस योनि में हम धर्म पूर्वक नहीं जी पाए तो हमको इससे नीचे योनि में भेजेगा, नहीं ऊंची में, सॉरी ऊपर जाता है ना, चिपकली बनता है, ऊंची योनि में भेजेगा। क्या आप समझते हो कि आप मनुष्य से छिपकला बनना चाहते हैं? तो अपने सारे तर्कों को याद रखो, नहीं तो अभी इसी क्षण बुला दो। झूठ और कपट क्षणिक है, अथवा ये तुम कहते हो कि मजबूरी में तुम्हें करना पड़ा है, तो भी ये सत्य नहीं हो सकते। और इसका, और यदि तुम धर्म पूर्वक ईमानदारी से आज मनुष्य की योनि नहीं जी सकते हो, तो स्पष्ट है कि इस योनि का भी अधिकार तुम्हारा छूट रहा है। अगर तुम धर्म पूर्वक बिना पाप खोट किए अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते हो और उन्हें नहीं पाल सकते हो, तो निश्चित जानो कि तुम माता पिता के अधिकार से भी वंचित हो रहे हो, योनि के साथ ये अधिकार भी छूट रहा है तुम्हारा। ये कहो कि स्वामी जी ऊंच नीच किए बिना बच्चों का सुखद भविष्य नहीं बनाया जा सकता, ना, झूठ बोलते हो। कोई तर्क काम नहीं आएगा और धर्मशास्त्री दीवार पे टंगा नजर आएगा। इसलिए छोटा सा पाप भी तुम्हारे मन को कितनी अशांति दे जाता है, सुखों का ही तो अभाव करता है। सरल होकर जीने में कितना सुख है कि उसके मनोहारी रूप में ही सदा मन बसा है, और जैसे रखेगा रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो किरदार निभाने आए हैं, करना तो उसी को है। यदि उसे स्वयं न करना होता तो मट्टी से अन्न क्यों बनाता मेरे लिए, और उस अन्न को ही भोजन से रक्त में मेरी देह में क्यों बदलता? और जब वो सब कर रहा है तो मैं इस योनि को जीने के लिए मैं क्यों मजबूर हूं छोटे छोटे पाप करने के लिए? मुझे क्यों करना चाहिए वो सारे पाप? क्यों उस पाप में डूब के जीना चाहिए? हम पूछे अपने आप से। युधिष्ठिर को लोमश ऋषि इन कथाओं के द्वारा कथा का अमृत उपदेश देते हैं, और चारों पांडव धैर्य से उन कथाओं को सुनते हैं और अगले तीर्थ की ओर बढ़ जाते हैं। और तब अगले तीर्थ पर आकर के जो कथा शुरू होती है वो ऋषिक ऋषि की कथा है। कि गादी महाराज गादी वन में घनघोर तप कर रहे हैं। महाराज गादी का परिचय तो आप लोगों को रामायण से भी प्राप्त है, है ना? गादी तने हैं कौन? विश्वामित्र, है ना? तो वही गादी, महाराज गादी जो है वो अपनी पत्नी और कन्या के साथ, उसका नाम सत्यवती है, वो वन में तप कर रहे होते हैं, और वही ऋषि भी तप कर रहे होते हैं। तो महाराज गादी ऋचिक ऋषि के साथ अपनी बेटी सत्यवती का विवाह कर देते हैं, और उसके बाद जब वो तप में बैठे होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी कथाएं हैं हर तीर्थ पर सुनाते हैं लोमश ऋषि। लेकिन क्या है कि कथाएं तो महाभारत में हैं, कथा के उपदेश नहीं है, बजाय उसके कथाओं को जोड़ने के प्रयास में कथाओं को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। क्योंकि कथा विचित्र सी लगी तो वो जुड़ेगी कैसे? तो लगता है कि जो कथाकार थे उन्होंने देखा कि इस कथा में फिल अप द ब्लैंक्स होने चाहिए, तो ये कर दिया कि क्षमा सहित कि वो फलाना ऋषि था, उसने देखा और उसका ऋषि का मन आसक्त हो गया, तो ये हो गया, तो फलाना ऋषि हो गया। ये सब कथाएं जो है ऐसा लगता है कि कालांतर में किसी ने जोड़ने के प्रयास किए। और क्योंकि सारे धर्मशास्त्र आपके जो धर्म ग्रंथ जो भोज पत्रों पर थे वो विदेशियों ने आते ही सब विश्वविद्यालयों को जला दिया था, छापा खाना होता नहीं था। ताम्र पत्र भोज, रजत पत्र और स्वर्ण पत्रकों पर इतिहास भी लिखा होता था, तो वो सब भी गला करके उन्होंने सोना चांदी और तांबा इकट्ठा कर लिया, है ना? और जो भोज पत्र जले तो जल गए। उसके बाद केवल श्रुत और स्मृत के सहारे, किंवदंतियों के सहारे जब छापा खाना आया इस देश में, कब आया? इसी सदी के आरंभ में, लगभग 19वीं सदी के आखिर में तो इंग्लैंड में आ गया था, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में यानी 1908 में पहला छापा खाना वेंकटेश प्रेस जो बॉम्बे में बना था, जो लकड़ी के ठप्पों का था, उसके बाद से ही उन ग्रंथों के संकलन की बात शुरू हुई। तो अब वो कथाएं जिन जिन परिवारों में जैसी आती थी उन्होंने विद्वानों ने वैसे ही लिख दिया, और पब्लिशर्स और प्रिंटर्स ने उसको उठा करके छाप दिया। अब उन भोजपत्रों की जो मूल कथाएं थी, गुरुकुल की शिक्षा में जो बच्चों को पढ़ाते थे, उससे हट करके इनका रूप थोड़ा भ्रमित हो गया। और क्योंकि ऋषियों की वंश परंपराएं भी थी तो उनके इतिहास को भी और सबको जोड़ने के प्रयास में कुछ ऐसे भूले भी हो गई हैं महाकाव्यों में, कि अगर आप सीधा पढ़ेंगे तो आपको बड़े अटपटे से लगेंगे, लगेगा कि धर्म ग्रंथ है ये कुछ और है। तो ऐसे प्रयोग भी बहुत से महाकाव्यों में हो गए, जैसे भागवत में भी हुआ कि जिस पंडित के ने किताब को लिखी उसने वंशावली में ऋषियों में अपने भी सब बाप दादा का नाम लिख डाला, है ना? अब जब भी वो लिखी गई तो उसने अपना कहा कि मेरे पास भोजपत्र है, तो उसने स्मृति के हिसाब से जो, तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथाएं भी एक नहीं है, हर प्रदेश की अलग भागवत है और कथाएं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन उनको लिखने का ढंग अलग अलग है और कथाएं भी अलग अलग हैं, बहुत सी बदली बदली भी रहती है। तो इसलिए हम सब में से बीनते हुए चुनते हुए चल रहे हैं। तो गादी महाराज, गादी की जो बेटी थी वो ऋषि को के साथ उसका विवाह हुआ। तो सत्यवती ने गंभीर तप किया और अगस्त मुनि जब आए तो उसने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि वो अपने लिए और अपनी माता के लिए संतान चाहती है। तो उनका ठीक है, उन्होंने यज्ञ करके दो चरु बनाए पातजन में, यज्ञ का जल था, कहा था कि ये तू अपनी माता को दे देना और ये तुम स्वयं पी लेना और उसके जो गादी के लिए महाराज की संतान के लिए जो चरु रखा हुआ था वो डर लेकर के जो ऋषि की संतति के लिए रखा था वो उठा के ले गए और उसने वो खा लिया और ऋषि की पत्नी सत्यवती ने दूसरा चरु ले लिया। तो जब ऋषि को पता चला तो उसने कहा तुम दोनों ने बहुत गलती कर डाली, अब उसका जो संतान होगा वो तब को जाएगा क्षत्रिय होकर भी, और तेरी जो संतति होगी वो क्षत्रिय को जैसा व्यवहार करेगी। तो उसको रोई कि महाराज मेरे पुत्र के साथ तो ऐसा ना हो। उनका ठीक है, तो ये अंश जो है तेरे पौत्र में आएंगे लेकिन आएंगे। और इस प्रकार महाराज गादी के भी संतान हुए और वो तपस्वी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के रूप में जाने गए और ऋषिक ऋषि के जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि है, ऋषि जमदग्नि हुए। और जगदम जमदग्नि ऋषि के ही जो संतति हैं रेणुका से वो भगवान परशुराम है जो ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए। तो ये अपने माता पिता की पांचवी संतान है। हाँ, विश्वावसु और आदि इनके भाई हैं सारे के सारे, तो ये छोटे भाई हैं। तो उन्हीं दिनों एक सहस्त्रबाहु नाम के एक क्षत्रिय राजा की बात आती है जिसने तप के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके कार्तवीर सहस्त्रबाहु के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ और उसे एक विमान मिला नरेंद्र से, लेकिन वो दंभ को प्राप्त हो गया और वो ऋषियों और तपस्वियों का भी अनादर करने लगा क्योंकि क्षत्रिय होकर के भी उसने ऐसा ही तप किया था। तो एक बार जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका नदी पर नहाने गई हुई थी और उसी समय सहस्त्रबाहु उसको देखा उसने और वो लौट के आए तो उसको उसका रूप कुछ अच्छा लगा। जब जमदग्नि ऋषि को पता चला तो उन्होंने इस अधर्म के लिए सभी बेटों से कहा कि वो इसका वध कर दे मां का, ये कथा आती है। तो सबने मना किया, वे चुपचाप बैठे हुए माता की हत्या के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऋषि ने उन सबको श्राप दे दिया और वे सब श्रापित होकर कुंठित हो गए। और जब परशुराम से कहा तो परशुराम ने ऐसा कर डाला। तो जब परशुराम ने रेणुका का वध कर दिया तो जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम पितृभक्त हो, मुझसे वर मांगो। तो उसने कहा कि पहला वर मैं चाहता हूं कि मेरी माता जीवित हो जाए और उसको पिछला सारा ज्ञान लिखते हुए, वैसा ही हुआ। और कहा कि तुम कुछ और मांगो, तो कहा मेरे भाई ठीक हो जाए, वो ठीक हो गए। और उसके बाद उसने चाहा कि उसके पास वो बल और शक्ति हो जो कभी घटे नहीं। तो जमदग्नि ऋषि ने उसको वो वर भी दिया और इस प्रकार परशुराम के का जो बाल्यकाल था यहां से युवावस्था को आया। लेकिन जब सहस्त्रार्जुन मारा गया सहस्त्रबाहु तो उसके बेटों ने बहुत से क्षत्रिय राजाओं को एकत्र करके आक्रमण किया ऋषि के आश्रम पर, और उस समय संध्या लेने परशुराम गए हुए थे, और उसने उन क्षत्रियों ने मिल करके और समाधि में बैठे हुए जमदग्नि ऋषि को मार डाला। जब परशुराम लौट के आए तो उन्होंने अपने पिता का शव देखा। ये कथा आती इसलिए संक्षेप में आपको बता रहे हैं क्योंकि भगवान राम के साथ भी परशुराम की चर्चा है, और ये एक ऋषि का कुल चला आ रहा है, अब इनके संकलन में कब कहाँ क्या हुआ, हाँ, और इन कथाओं को किस प्रकार संकलित किया गया। अब ये तो यदि हम अतीत के ढंग से पढ़ाएं तो परशुराम भी आप सब में हैं, ऋषि भी आप सब में हैं, और जमदग्नि भी सब में हैं, और सत्यवती तो आप सब हैं, हाँ, थोड़ा उसमें रूप में भी ले लेते हैं इस कथा को। लेकिन तो उसके बाद परशुराम जब आए तो उन्होंने देखा कि 21 घाव लगे हुए थे उनके पिता को, इसलिए उन्होंने वही संकल्प लिया कि वे 21 घावों का बदला लेंगे, और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया, मारा। तो ये मतलब कथा का आभास है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो गुरुकुल की में हम बच्चों को पढ़ाते थे तो उसमें सत्यवती के 3 रूप हैं, सत्यवती के 3 रूप हैं। सत्यवती जब पराशर का वर्ण करती है, सत्यवती जब पराशर का वर्ण करती है महर्षि पराशर का, तो किसे उत्पन्न करती है, इतिहास को। परा कहते हैं ब्रह्मरंध्र में, जब ये प्रकृति ब्रह्मरंध्र में व्याप्त आत्मा का साथ पाती है तो किसे बनाती है, इतिहास को। सत्य तो प्रकृति है, और यही प्रकृति जब विचित्र वीर का वर्ण करती है, महाराज शांतनु का वर्ण करती है, तो किसे उत्पन्न करती है, विचित्र वीर और चित्रांगद, कि यही प्रकृति यही मट्टी सत्यवती जब भौतिक मंगल और शांति का वर्ण करती है तो किसको बनाती है, विचित्र वीर और चित्रांगद को, इन भवनों को और मूर्तियों को बना देती है। लेकिन विचित्र वीर और चित्रांगद आगे संतति नहीं दे पाते, वो निपुते ही मर जाते हैं, फिर आगे किसकी दृष्टि से संतानें होती है, कोई वेद व्यास नहीं आता है जो फिर ऐसे ही भवनों को बनाता है, फिर मंदिरों को बनाता चला जाता है। और यही सत्यवती अर्थात प्रकृति जब ऋषि का, ऋषि कहते हैं मंथन करने वाला, अपने अंतर को मथने वाले, तब में जाती है, तो जमदग्नि जमद अग्नि उत्पत्ति की अग्नि का ब्रह्म ज्वालाओं का यज्ञ का रहस्य लेकर के आती है। तो एक ही प्रकृति, एक और हमें बिल्डिंगों के साथ बांध कर बिल्डिंग बना देती है, हाँ, ज्यादा दया करती है तो छिपकला बना देती है, और वही प्रकृति जब आत्मा के साथ जुड़ती है तो नाना जीवन की चैतन्य धाराओं को प्रकट करती है, और वेद व्यास से संतति से जैसी संतति से हमें वरद करती है तो वही प्रकृति खेत की मट्टी, और वही प्रकृति जब तप और साधना में आती है जीव की, दिशण में आती है, ऋषि में आती है, तो जमदग्नि को अर्थात घनघोर तप ब्रह्म ज्योतियां और अमृत को पाने के रहस्यों को प्रकट करने लगती है। और इस प्रकार ये कथाएं आगे बढ़ती हैं महाभारत की, और उधर अर्जुन भी घनघोर तप कर रहे हैं, हाँ, 21 बार जब क्षत्रियों को मार चुके हैं परशुराम, तब भगवान राम की कथा में उन्होंने शिव का धनुष दिया है महाराज जनक को, उनके पास शिव का धनुष था, शिव के अनन्य भक्त हैं वो, और उनको देख है कि धनुष तुम्हारे पास रहेगा, और उस कथा का विस्तार आगे हम संक्षेप में भगवान राम की कथा में ले लेते हैं। श्री राम कथा का के लिए बिना गादी तने की बात पूरी, और परशुराम जी की और जमदग्नि की बात, जमदग्नि हैं और ये सारे के सारे देवता आते हैं। तो थोड़ा संक्षेप में एक बार उस कथा को दोहरा लेते हैं, तथ्य के साथ ले लेते हैं भगवान राम की कथा को। या जैसे हमने कहा कि शांता जो है वो महाराज लोमपाद की बेटे हैं। बहुत से कथाकारों ने जैसे कैसे शांता का वो दशरथ जी की बेटी बतला दिया। और देखो कि महाराज दशरथ के मित्र हैं जटायु भी, तो जीवों के प्रति ऐसा समर्पित प्यार रखने वाले दशरथ से भी पाप होता है। और पाप कभी भी क्षम्य नहीं होता है। अनजाने के पाप घनघोर तप और प्रायश्चित के द्वारा भले शमन को प्राप्त हो जाए, परंतु जो उनके पूरे प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं, उनकी कुतर्क उनको भले सांत्वना दे जाए, भोगना हम सबको पड़ता है, बचता कोई भी नहीं। अवधेश है महाराज दशरथ, ये दिलीप महाराज दिलीप सगर की ही संततियों में चले आ रहे हैं, बागीरथ के ही वंशज हैं। तो महाराज दशरथ एक बार वन में आखेट करने गए होते हैं। आखेट करने नहीं, कुछ हिंसक पशुओं का आतंक होता है, उसी के शमन के लिए गए होते हैं। लेकिन क्योंकि वो जीव जिसके लिए वो गए हैं सिंह है, वो आदमखोर है, और जब मनुष्य का मांस शेर खा लेता है तो वो बहुत ही कपटी हो जाता है। कहते नहीं जैसा अन्न वैसा मन, कुछ गलत कह गया क्या? एक बार आदमखोर हो जाए जानवर तो वो इतना करीब हो जाता है कि आसानी से पकड़ में नहीं आता है। जो मूल कथा बता रही, तो उस युग में राजा लोग ऐसे हिंसक पशुओं का जो दूसरों को जीने के अधिकार से वंचित कर रहे थे, केवल उन्हीं के वध की बात होती थी कि उनको वो हटाए बिना जंगल सुखी नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई हत्यारा हो जाए आप में कत्ल करने लगे तो आप भी तो उसको फांसी देते हैं, तो ठीक उसी विधान से ही ऐसे जीव को मारने की बात थी। तो युवराज दशरथ जो थे वो भी ढूंढ रहे थे उसे हिंसक जीव के लिए, और कई दिनों से वो भटक रहे थे। लेकिन आदमखोर होने के कारण वो इतना कपटी था कि वो वार करके वध करके और बड़ी जल्दी गायब हो जाता था। मतलब कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और वैसा आचरण। हाँ, तो आदमी का मांस खाते ही जंगल का सीधा जानवर भी कितना चतुर सुजान हो जाता है कि पकड़ में नहीं आता, तो आप कहां पकड़ में आओगे? तो उसी को ढूंढते वक्त ढूंढते ढूंढते वो परेशान हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक पानी की आवाज आई, तो उनका यही पशु है क्योंकि बाकी सब तो यहां है नहीं, और उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया और धोखे से वो बाण ऋषि कुमार को जाके लग गया। वो आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा, दौड़ करके युवराज उसके पास आए, देखा कि बाण तो ऋषि के कुमार के वक्षस्थल में बना है। पूछा कौन हो तुम? तो उसने कहा कि महाराज मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कर रहा था। और आपके शब्द वेदी बाण से आपने मेरा वध कर दिया, मेरे प्यासे माँ बाप है। उस बालक का नाम तो आप जानते हैं, श्रवण कुमार है ना। बड़े दुखी हो गए दशरथ, अनजाने की भूल है। और दशरथ यहां कौन है? महामुनि कश्यप अदिति के अवतार ही दशरथ और कौशल्या है, स्वयं देवताओं के माता पिता है। तो इस कथा में इस लीला में नारायण हमें क्या दिखा रहे हैं कि दशरथ का देवताओं का अपराध भी उन्हें क्षण में, और ऋषि के मुख से वही शब्द उभार रहे हैं कि जब उसके मरने के बाद वो जल को लेके गए अंधे माँ बाप को ऋषि दंपति को पिलाने के लिए, तो वो यही तो श्राप दे के मरे थे कि जैसे पुत्र के मुंह में आज हम मर रहे हैं कल तू भी अकाल मृत्यु को। आप इन वाक्यों को समझते क्यों नहीं है? ये कथाएं नहीं है, ये आपके जीवन की धड़कनें हैं और ये सचराचर का न्याय है। स्वयं देवताओं को भी यह अपराध क्षण, सनातन धर्म ने कहा कि यहां कोई मासूम नहीं होगा, जो गुनाह करेगा सजा जरूर पाएगा चाहे वो देवता ही क्यों ना। इन कथाओं को के पीछे ये सब लीला कथाओं में परमेश्वर कथाओं में लाने का उद्देश्य क्या है? कि कुतर्कों की छूट अपने आप को न दो। मनुष्य की योनि को जीना है तो मनुष्य बन के जियो, कायर और कमजोर की तरह झूठ और पाप के सहारे मत लो, नहीं तो यही पाप तुम्हें मिटा देंगे। और इस कथा का मर्म क्या है? कि दशरथ कौन है जिसने दसों इंद्रियों को रथा हुआ है? ऋषि पुत्र का नाम क्या है? श्रवण। कहा कान को आंख नहीं होती। श्रवण किसको कहते हैं? कथा का मर्म भी लो कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द भेदी दशरथ का। दशरथ कौन है जिसने दसों इंद्रियों को रथ लिया है, बांध लिया है? कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया शब्द वेदी दशरथ का, दशरथ को भी अभिशप्त करता है, तपस्वी का भी तप नष्ट करता है, और वो राम की देहा की अग्नि में अकाल मृत्यु को स्वयं देवता होकर भी जाता है। तो कहा श्रवण अंधता को आंख दो, कुतर्कों की अंधता मत दो, अपने को धोखा मत दो। ये इस कथा का मर्म है कि कान को आंख नहीं है, और तुम सदा आंख से देखते हो कान से नहीं देखते। बताऊं कैसे? कि तुम किसी व्यक्ति को आंखों से देखते हो, व्यवहार से जानते हो, लंबे सीने से जान रहे हो, और लेकिन तभी किसी ने कान में एक फूंक मार दी और तुम्हारे मन में मैला, मतलब कान जो था वो आंखों को और दिमाग को, बुद्धि को और इतने व्यवहार को सबको सुपरसीड कर गया। बोले होता है नहीं होता है? अधिकतर हम श्रवण अंधता के सहारे ही जीते हैं, और सुबह से शाम तक पाप ही बटोरते हैं, पाप ही पीते हैं, और खुद भी कान फूंक फूंक करके दूसरों के मन मैले किया करते हैं। इन कथाओं का रहस्य समझो। तप भी अगर श्रवण अंधता के सहारे है तो अकाल मृत्यु को चला जाएगा। उसे सोच कर, समझ कर और तब आगे बढ़ो, है ना। आजकल एक नए सरल भक्ति मार्ग चले हैं। पूछो अगर तुम्हारा लड़का भी स्कूल की भक्ति करने लगे, जाए नहीं, पढ़े नहीं, आचरण व्यवहार में न लाए, तो क्या उसे डिग्री मिल जाएगी? बोले मिल जाएगी। वो खाली बैठ करके स्कूल की भक्ति करता रहे, घर में बैठा वो इंटर भी हो जाएगा, और तुमने मोक्ष पाना चाहा है, तुमने अपने आचरण को, विचार को, स्वभाव को धोना नहीं चाहा है, बल्कि उस मैल को दंभ पूर्वक और मजबूत करना चाहा है कि मैं नहीं, दूसरे गलत है। अब नहीं धुले हो तो कब धुलोगे। भगवान राम की भी यही कथा है कि धरती पर जब पाप का भार बढ़ गया है तो यहां श्री राम कथा महाभारत में भी हमें लेनी पड़ेगी इसको। हाँ, आगे बीच में बारंबार इसके प्रसंग आते हैं तो संक्षिप्त में लेते हैं कि जिन्होंने गंगा उतारी उन्हीं के वंशजों की ये ऐतिहासिक कथा है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप गुरुकुल में है, कि जहां हर व्यक्ति की कहानी है, हर आदमी की कथा है। कि जब क्षीर सागर में धरती सभी देवताओं के साथ प्रकट हुई महाविष्णु के सम्मुख, कि नारायण मैं पाप के भार को उठा नहीं पा रही हूं क्योंकि धरती का मनुष्य मात्र भटक गया है, वो अपने जीवन के मूल उद्देश्यों से वंचित हो गया है और ऐसे ही भटके हुए मनुष्यों में असुर जातियों का भी प्रभाव बढ़ रहा है और रावण का भी पाप का भार बढ़ रहा है और ये रावण एक नहीं हम सब में बैठा हुआ है, मनुष्य मात्र में व्याप्त होता जा रहा है। तो इस भार को समाप्त करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप लीला अवतार धारण करें। भगवान उनसे आश्वस्त करते हैं, उसके बाद फिर नारद मुनि की कथा आती है। लेकिन हम ये ऋचा भी तो ले लें, ऐसा ना हो आज की वेद की ऋचा रह जाए। ऋचा खोल लें सब लोग अपनी। हाँ, थोड़ा सा इस कथा का हम समय होगा तो आगे कर लेंगे, नहीं तो अगले रविवार से श्री राम की कथा को भी साथ में संक्षेप में लेते हुए चलेंगे और फिर उसके प्रसंग बीच बीच में उठाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ कथा जो ऋषियों की वो सुना रहे हैं गंगा के तट पर लोमश ऋषि, तो वो श्री राम की कथा और गंगा अवतरण की पूरी कहानी है, तो उसको भी हमको यथा लेना पड़ेगा। तो आज ये ऋचा लेते हैं। द्रविण उदा द्रविण सो गणाम हस्ता सो अध्वरे यज्ञेशु देवमीरते। ये मेधातिथि काल हमको ऋचा दे रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं हम चौथे सूक्त में हैं, ये सातवीं ऋचा है। इससे पूर्व की ऋचा में हमने पढ़ा युवम दक्षम धृत व्रत मित्रावरण दुर्लभम ऋतुना यज्ञम आशा थी। युवम दक्षम, नित्य युवा होती, चैतन्य होती, प्रचंड होती, युवम माने नवयुवक, हाँ युवा वही शब्द है। दक्ष माने अग्निया और दक्ष प्रजापति है, पिछले रविवार को हम विस्तार से विचार की चर्चा कर चुके हैं। तो प्रलय की प्रज्वलित होती हुई ब्रह्म ज्वालाओं को, तेरे अंतर में जो प्रज्वलित यज्ञ की अग्निया है धृत व्रता, उसके प्रति तू संकल्पित हो, हम सब संकल्पित हो। यदि हमें सचमुच इस मनुष्य की योनि को अमृतमय बनाना है और इन सारी कथाओं के से उस अमृत को बटोर करके जीवन की राह में लाना है, तो कहा युवन दक्षम धृत व्रता, कि इन युवा होती ब्रह्म ज्वालाओं को जिसके कारण तुझे जीवन की क्षण सब कुछ तुझे मिल रहा है, जिसके कारण भस्मियों से तेरा भोजन आ रहा है, जिसके कारण तेरे देह की रक्षा हो रही है, उसके प्रति हम सब धृत व्रत हो, धृत माने धारण करने वाले, व्रत माने संकल्प, संकल्पवति हो मित्र वरुण मित्रा वरुण दुर्लभम, जो अति दुर्लभ है, महाप्रलय के वो आदित्य जिनके द्वारा मोक्ष संभव है, वो ऐसे अति दुर्लभ महाप्रलय के आदित्य तो तेरे हम सबके अंतर में प्रज्वलित है ऋतुना, और जो उत्पत्ति में हमें नया जन्म देने में सक्षम है, और जो नया जन्म देने में सक्षम तो है ही है, अगर सक्षम न होते तो अन्न से रक्त कैसे बनाते, बोलो। अगर हम सक्षम होते तो हम सीधा सीधा अन्न से खून बना के ब्लड में बेचते, सब्जी क्यों बेचते? लेकिन हम नहीं है, वो है, वो जो हमारे भीतर है। हाँ, तो युवन दक्षम धिक व्रत मित्रा वरुण दुर्लभम ऋतुना, जो उत्पत्ति कर रहे हैं निरंतर प्रलय की। हाँ, पहले वो प्रलय करते हैं भोजन की और फिर उनकी नई सृष्टि करते हैं, तभी तो रक्त में, मांस में, ऊर्ज में, शक्ति में, ऊर्जा में वो भोजन लौटाता है। यज्ञ आशा थे, यज्ञ में व्याप्त करके जो नई सृष्टि करने में उत्पन्न है, हम अपने आप को, अपने मनोवृत्तियों को, अपने जीवन को, अपने संपूर्ण संकल्पों को उन्हें अर्पित करें। नहीं तो खाली अगर स्वाहा आहार गा करके यज्ञ कर रहे हैं तो वो सब अधूरे हैं, उनके फल भी अधूरे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि निष्फल है, लेकिन उनके फल मोक्ष नहीं है। वो आहुति करना इसलिए सिखाया था कि ऐसे ही अपने संकल्पों को संकल्पित कर और सत्यनिष्ठ होकर जीने का भावला कहा। द्रविड़ होगा, आज की ऋचा उसी के साथ जोड़ के ले रहे हैं, द्रविड़ होगा कि जो ऐश्वर्य दाता है, मोक्ष दाता है, वो तो आत्मा है, पिता है तेरे, उसके लिए तो कोई झूठ कपट की जरूरत है तुझको? कहीं हमें पाप करने की जरूरत है, झूठे दम और मिथ्याभिमान दिखाने की जरूरत है? यदि तो जो संपूर्ण ऐश्वर्य दाता है, जो जीवन का क्षण दे रहा और जो मोक्ष दाता है, जो मुक्ति दाता है, द्रविड़ोदा द्रविड़ सो जो मोक्ष को अमरत्व को देने वाला है। हाँ, गनाव हस्तासो, गनाव कहते हैं पर्वत को, गनाव शब्द है। हाँ, वो गा के नीचे जो डंडी लगी उसको आप राह में समझिए, ना ही ना, गनाव शब्द है, आधा ग ना बड़े आ की मात्रा। हाँ, अब हाँ, गनाव माने पर्वतों को उठाने वाला गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, और जो संपूर्ण सृष्टियों को धारण करने वाला है, सचराचर को धारण करने वाला, ग्राम हस्तासो, जिसके हाथ में ही सारी सृष्टियां हैं, जिन्हें वो धारण करता है। अध्वरे, ध्वर माने, ध्वर माने होता है नष्ट होना, मारना। अध्वर माने जो विनाश से रहित है, जो अजर अमर है। यज्ञेशु, और जो आत्मा होकर आत्मयज्ञ मने ईलते व्याप्त है, ईश्वर होकर के भी तुझमें समाया हुआ है, अरे तू लौट उसी में समा जा। इतने से काम के लिए क्या तुझे झूठ की जरूरत है? क्या तुझे कपट करना चाहिए और फिर उस कपट के कारण इन योनियों में जाना चाहिए? देखो, भगवान न करे तो कुछ होता है क्या? लेकिन फिर भी हमारी आस्था प्रभु में नहीं है। तुम्हारे सामने इस आश्रम का प्रमाण है कि यह आश्रम किसी से कोई इच्छा नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है। कोई करता है अथवा नहीं करता, यह आश्रम उस शब्द को भी पहचानता नहीं है। और फिर भी यहां नारायण की कृपा है, सब कुछ है, तो फिर कौन करता है? हम मानते हैं वो करता है, तो हम कोई उपक्रम भी नहीं करते हैं जिसमें कि हमें पाप का, झूठ या कपट का सहारा लेना पड़े। और क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे घर के हर काम भी वही करता है, वही करता है, लेकिन तुम अपने दंभ के कारण झूठ और कपट करते हो, व्यर्थ में पाप बोते हो। सब जगह वही करता है, लेकिन अपने दम के वशीभूत तुम मानते हो कि तुम करते हो, और यहीं से पाप का आरंभ होता है। अरे जो संपूर्ण सृष्टियों को धारण करता है, जो सचराचर को धारण करता है, जो सांस सांस में एक एक बूंद रक्त में तुम्हें धारण कर रहा है, तो वो फिर और क्या है जिसे वो धारण नहीं करता है, जिसमें तुम्हें झूठ पाप और कपट करने की जरूरत है ऐसा कुछ। तो फिर हम सत्यनिष्ठ क्यों नहीं हो जाते हैं? फिर हम पूरी ईमानदारी से उसके अमृत को अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते हैं? और उसी को, उसी की अग्नियों को अपने जीवन का लक्ष्य क्यों नहीं बना लेते हैं? वो कहते हैं तेज मंत तुक्का कि तू उसको अर्पित रहे, तू उसकी देवयान में बैठा रहे, क्योंकि इसी देवयान में, देव माने आत्मा, इसी देवयान के द्वारा ही तू मट्टी से अन्न में आया और अन्न से तूने ये रूप पाया। उस आत्मा यान से ही तो आया है, पितृयान से तो विसर्जित ही हुआ था, उन पेड़ों में जब जला था तो राख बन गया था। तो जिस देव यान के द्वारा तू यहां तक सारी योनियों में से लाया गया है, तो क्या तेरी समझदारी इतने में नहीं कि तू इस यान में बैठा रहे? अर्थात आत्मस्थ रहते हुए वाही जगत को तटस्थ होकर के, निमित होकर धारण कर, इसमें क्या अनुचित है और क्या मुश्किल है? एक सवाल पूछता है ये ऋषि आपसे कि अगर तुमने तन का एक रोया स्वयं बना लिया होता तो तेरा इस ज्ञान से उतर करके आसक्त जगत में भटकना जरूरी था, मैं मान लेता। जब तुझे रोम भर ज्ञान नहीं है, आज भी हम सब अज्ञानी हैं उतने, तो उस अवस्था में ये क्या ये एक नंगा सच हमारे सामने नहीं है कि उसमें बैठे हैं तो सांस धड़कन मिल रही है? जिस दिन देव यान चला जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और इसी यान के द्वारा मैं नाना योनियों में नाना पाठ पढ़ता हुआ मनुष्य योनि तक लाया गया हूं। तो किसी योनि में मैं इस यान से उतरा नहीं था, तो अब क्यों उतर रहा हूं? यदि मैं तप के द्वारा आत्मा से अद्वैत ना भी करूं तो भी क्या यान से उतरना चाहिए मुझे? और यदि यान में बैठा रहा तो ये योनि तो नहीं छूटेगी, आगे बढ़ेगी। इसीलिए अंतकाल में हम प्रयास करते हैं उसको मानस का पाठ सुनाया जाए, दिया जलाया जाए, भगवान की मूर्ति सामने रखी जाए। ये हमारे उपक्रम है, हमारे बुरे प्रयोग है, परंतु जो जीवन भर पाप में जिया है उसका मन कैसे लगेगा इनमें? कि हम यान से नहीं बैठे रहे, लेकिन इस यान से उतर करके हम कौन से यान में बैठते हैं? जरा वो यान भी गिन डालो। हम कपट के यान में बैठ जाते हैं, छल के यान में बैठ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष की गाड़ियों में हम भटकने लगते हैं, है ना? और देव यान जैसा सुंदर यान हमें अच्छा नहीं लगता है। जब जब मन में महल आती है, देव यान से हटके महल यान में ही तो बैठा होता हूं मैं, मुझे याद नहीं रहता। ऐसा विद्वता, ऐसी समझदारी जो मुझे सदा पाप की गाड़ियों में बिठाए देवयान से उतार दे, ऐसी समझदारी को भी धिक्कार दो, नहीं तो कल यही धिक्कार तुम्हारी मनुष्य योनि पर आएगा और तिरस्कृत होकर जाने कहां भटक रहे होगे धर्मशास्त्री की तरह। उसी को इस ऋचा में कह रहा है कि द्रवण होता जो ऐश्वर्य दाता है। देखो क्या दे रहा हूं तुमको, आत्मा ना हो तेरा कोई घर है, तेरा कोई गोत्र है, तेरा कोई नाम है, तेरा कोई मकान दुकान है, तो सारे ऐश्वर्य का दाता है वो, और फिर भी तुझे ऐश्वर्य दाता बाहर ही दिखता है, भीतर नहीं। कहा द्रविण होगा, द्रविण सो, और उसी के ऐश्वर्य से तू है, वो नहीं है तो ऐश्वर्य भी नहीं है। तो फिर झूठ क्यों, फिर पाप क्यों, ईर्ष्या द्वेष क्यों, मैले मन क्यों हमारे हैं, हम क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं, क्यों द्वेष करते हैं। ग्राम गनाम हस्तासो, गनाम हस्तासो, कि जो गोवर्धन धारण करने वाला है, जो सचराचर सृष्टियों को ग्रहों नक्षत्रों को धारण करने वाला है, अर्थात जीवंत करने वाला है, उसी के द्वारा ही ये सब कुछ है। अध्वरे, तो उसी के कारण ये सारे ग्रह नक्षत्र सृष्टियां अध्वर है, अमर है, नहीं तो एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। यज्ञेषु, यज्ञों में आ, आत्मज्वालाओं में आ, देवम ईलवते, और उस देवता के साथ आत्मा के साथ अद्वैत कर ले, एक हो जा। यहां की ऋचा है और वही भगवान राम की कथा का जो हम उपक्रम कर रहे थे कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, नारायण का अवतरण क्यों हुआ, धरती की चाहत पुकार, लेकिन भगवान यहां ऐसे नहीं आए। देव ऋषि नारद है, देव ऋषि नारद है, नारद का नाम तो सुने आप, हाँ बहुत जल्दी वो भी पधारेंगे हम मंच पर, हाँ देखा ना, हाँ सनत कुमार पधार गए हैं, धीरे धीरे प्रकट होंगे, हाँ बाहर निकलेंगे, हाँ वो भी हैं, हाँ हाँ तो नारद जी हैं। नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जैसे ये भी मानस पुत्र हैं। इन्होंने ही नारद से कहा था कि भागवत कथा कराओ तो भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। तो इन चारों के नाम क्या हैं, नोट कर लो चाहो तो। ये सनत कुमार हैं, पहला नाम है सनक, सनक स न क तीन अक्षर है, स न क सनक, सनत, सनक के बाद सनक्त, स न त सनत दूसरा नाम है, सनत, सनक, सनत, सनंदन ये तीसरे जो है, उनका क्या नाम है सनंदन, और चौथा जो है वो है सनातन, ये चार कुमार है। ये हमारी गुरुकुल शिक्षा के चार स्तंभ हैं, गरुड़ ध्वज है ये। स नक, नक माने होता है विष्णु, परमेश्वर, जो सदा परमेश्वर से जुड़े रहे उसको कहते हैं सनक। सनत, जो सदा विनयशील रखे, अलौकिक विनम्रता में रखे। सनंदन, जो सदा ईश्वर के आनंद से हमें अभिभूत रखे, जिससे हमारी पाप की मनोवृत्ति ना हो। और सनातन, जो हमें अमरता की ओर ले जाए, अमर आत्मा से जोड़े और अमर बनाए। ये चार गुरुकुल शिक्षा के स्तंभ हैं, इन उद्देश्यों के लिए ही बालक को सुशिक्षित किया जाए। और तीन सूत्र हैं जो यज्ञोपवीत के हम देते हैं, उसके हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, हाँ। तो ये चार कुमार हैं और ये सदा कुमार रहे मेरे जीवन में, क्योंकि कुमार अवस्था में आसक्त जगत दंभ नहीं होता है, अर्थात आसक्ति और दंभ की कड़वाहट से मैं बचा रहूं, मेरा मन सदा कोमल कुमार रहे इनके जैसा। तेज आंधी आती है तो पेड़ों को उखाड़ जाती है, लेकिन जो मुलायम पौधों की बाल होती है वो खाली झुक जाती है, सनत हो जाती है, उसे वो उखाड़ नहीं पाती है। तो ये विनम्रता, ये लोच, ये कोमल भाव बालपन का सदा रहे, ये नित्य कुमार अवस्था हम में से किसी की कभी ना जाए, ये उसके प्रतीक है। जिस दिन विद्वता की ऐठन आ गई, ये चारों कुमार लोप हो गए, ये राह भटक गई। आज की शिक्षा तो अच्छी, नौकरी बढ़िया, तनख्वाह और मोटी घूस के लिए, लेकिन कभी शिक्षा इसके लिए होती थी कि मेरी विनम्रता, मेरे मन का वो कोमल निर्मल बाल भाव सदा नारायण से जुड़ा रहे, सदा प्रभु में विनम्र रहे, झुका रहे, नत रहे, उन्हीं के चरणों में झुका रहे और उन्हीं के आनंद में खोया रहे और किसी विषांतता की ओर जाए ही ना और आनंद की कामना ही ना रहे, प्रभु का आनंद की बाढ़ ऐसी रहे कि फिर सुधी ना हो और उस सनातन उस अमर में ही सबके साथ ही जुड़ता जाए और ये मनुष्य की योनि अपनी अगली अवस्था पाए, ये योनि सार्थक हो। ये चार कुमार है। तो हम नारद जी की चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम की कथा का श्री गणेश करते हैं कि नारद जी महाविष्णु के अनन्य भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, कोई परिवार नहीं है उनका और कोई घर द्वार बनाते नहीं है, क्योंकि वैरागी हैं, जानते हैं, ज्ञानी हैं, जानते हैं नारायण का नाम के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, तो वो किसी झमेले झंझट में नहीं है। ये नारद है और नारद कहते हैं, वैसे संस्कृत में नारद शब्द का अर्थ है एक केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार नाचने वाला। हाँ, पुराने जमाने में धूप घड़ी होती है ना, धूप घड़ी होती थी तो उसमें कील लगाते थे, तो उसकी परछाई को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, जो समय बताती है, नारद। तो ये परछाई ढाई घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकती, रुकेगी तो समय कैसे बताएगी, और नारद जी भी ढाई घड़ी से अधिक कहीं, तो पात्र समझ लें, और ढाई घड़ी से अधिक अरे जीव तू भी तो कहीं रुकता नहीं है, यही नारद है कि एक केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार नाचने वाला क्या है, नारद। तो आत्मा रूपी धुरी के चारों ओर आवागमन की गतियों में नाचने वाला ये जीव भी क्या कहलाएगा, नारद। तो आंसर क्या है, नारद। भाई जैसे गुरुकुल में पढ़ाते थे, कहा था वैसे ही पढ़ाएंगे, तो आंसर क्या है, नारद है। जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, मान हानि, लाभ जय, जन्म मरण और मृत्यु, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, आवागमन, इन धुरी पर एक ही केंद्र के चारों ओर नाचता ये जीव क्या कहलाएगा, नारद। तो यह नारद एक पात्र के रूप में हमको हमारे ही चेहरे दिखाएंगे श्री राम कथा में और हर कथा में, कि जब नारद ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट है तो वो श्री हरि के चरणों को अर्पित है, मनसा वाचा कर्मणा सस्वभाव, स्वभाव के साथ। और वही नारद जब मृत्यु लोक में आता है और पर्वत कन्या राज की कन्या विश्वमोहिनी को देखता है और उस पर आसक्त हो जाता है, तो उसकी मुहा सकती है कि काश ये मुझे मिल जाए, उसके मन में ये प्यास जगती है, तो ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट भक्ति नारद की मोह और वासना के दलदल में समा जाती है। और नारद गाता तो क्या है, श्रीमन नारायण नारायण, लेकिन उसका अंतर क्या गा रहा है, हाय विश्व मोहिनी मिल जाए, विश्व मोहिनी ये मेरा ही दूसरा चेहरा है, मैं ही नारद हूं, मेरी खोटी भक्ति है, मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने को धोखा दे रहा हूं कि ठगी करते करते ठगने की मनोवृत्ति इतनी बड़ी कि मैं अपने को ही ठगने पर उतर आया, और उस विश्वासघात को मैं सत्य मानता हूं। नारद वही करके दिखा रहा है कि जब आसक्तियों में फंसा है नारद तो गाता बाहर से तो वही गा रहा है नारायण नारायण, लेकिन अंतर क्या गा रहा है, हाय विश्वमोहिनी मिल जाए विश्वमोहिनी। पहले भी बाहर भी वही गा रहा, सही सही गा रहा, पहले गा रहा था नारायण और क्या गा रहा है नारायण। हाँ विश्वमोहिनी आ जा, क्यों भाई कौन सी लगती मिलती हूं नारायण नारायण। अब नारायण नहीं रहे, नारायण हो गया है, नारद वहां चला गया है। नारद अपने दो चेहरे दिखा रहा तुमको, अरे भोले जी पहचान स्वयं को, दूसरों को ठगते, दूसरों को धोखा देते, दूसरों के सामने स्वांग भरते, अब क्या अपने को भी अंधा करने पर उतर आया है? ईमानदारी से झांक के देख तेरी भक्ति कहां है, क्या कर रहा है तू? नारद दो रूप भर के मुझको मेरे ही दो चेहरे दिखा रहा है, हम सबको, हम सबको, क्योंकि हम सब भक्ति करते हैं ईश्वर की नहीं करते, किसी की भक्ति हम नहीं करते, हम सब सिर्फ इच्छा भक्ति करते हैं। कौन सी भक्ति करते हैं? इच्छा भक्ति करते हैं। जब मेरी इच्छा मकान की है तो मैं इच्छा भक्ति मकान भक्ति कर रहा हूं, भगवान को तो भोजन बना रहा हूं मंजिल बनाने के लिए, इच्छा भक्ति है। जब किसी विषय को लेके कर रहे हैं तो भी वही विषय इच्छा है तो इच्छा भक्ति है। संतान के लिए भक्ति कर रहा हूं तो संतान भक्ति है, इच्छा भक्ति है। और जब मेरी हर इच्छा एक नारायण में खड़ी हो जाती है तब क्या होती है, नारायण भक्ति होती है, ये भी इच्छा भक्ति है, क्योंकि इच्छा हर ओर से नारायण है। तो जब तक मेरी इच्छा नारायण नहीं होती है इच्छा भक्ति नहीं होती है, तब तक